أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأصابع تجري مجرى السواك إذا لم يكن سواك. رواه الطبراني في الأوسط في أبو نعيم عن كثير بن عبد الله بن عمرو. بخير موجودات محمد مصطفى راس صلوات، سيد السعادات محمد مصطفى صلوات، حبيب الفداء محمد مصطفى راس الوطن. الصابع parmaklar. Misvak bulunmadığı vakitte parmaklarla ağzı ovalamak misvak yerine, yani kafi gelirmiş ama misvak olmadığı zaman. Misvağınız yok, unutmuşsunuz, bir yerde kalmış. O zaman hiç olmazsa ellerinizle ağızlarınızı misvak yerine ovalamamız icap ettiğini beyan buyurmuş. Misvak varken olmaz. Misvak ile kılınan namaz, misvaksız kılınan namazda hatırımda kaldığına göre 72 defa fazilettir. Misvakin fadaili çoktur. Fırçalar misvak yerine kaim olmaz. Misvak, işte o Arabistan'dan gelen ağaçtan yapılmış fırça yerine kaim bir ağaç. Bunun fazaili ayrıdır. 15 kadar fayda bahsederler. Bu diş fırçalarındaki malzemelerle yapılan diş başka. Burada ibadet kastı var. Burada temizlik kastı var. El-ebahi sünnet-i evikum İbrahim. Bikülli şa'aretin hasene. Ve bikülli şa'aretin minessufi hasene. Ravâhul Hakim an Zeyd bin Erkam. Ebahi kurban, şu kestiklerimiz kurbanlar. Kurbanlar İbrahim Aleyhisselam'dan ses olarak kalmıştı bize. Allah-u Teala'nın da inne atayna kel kevser'deki emri üzerinde. Kurban, kurban bayramında keseriz bir, bu vaciptir. Sünnet diyenler varsa da sünnetliği de vacip kuvvetindedir. Bu her vakti olan, yani zekat nisabına malik olan herkes için bu kurbanı kesmek borçtur. Kadına da borçtur. Çocuk varsa evde, eğer ona da anasından babasından miras kaldıysa, o da onun da vakti varsa, yani servet sahibiyse o da, ona da kesmek vacip. Yani bir evde yalnız burada kesmekle diğerlerinden sakıt olmaz. Her kimin bir şeysi varsa, nisaba malik, onların hepsinin ayrı ayrı kurbanlarının kesilmesi vacip. Kesilmezse üzerinde bu borç kalır. Birisi bu kurban borcudur. Kurban kesilirken ibadet niyetiyle kesilir. Allah-u Teala'nın emri peygamberimizden de, peygamberlerden de gelen sünnetidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kurbanlarını kesmişlerdir. Biz de elhamdülillah bugüne kadar kesmekteyiz. Kurban malum koyundan, keçiden, deveden, sığırdan olur. Başka şeyden olmaz. Kurbanın bir de çocuk doğduğu vakitte yeni doğan bir çocuğa bir kurban da kesilir. İster çocuk yaşasın, ister yaşamasın. Yaşarsa ne mutlu. Yaşamazsa ahirette şefaatçi olmasına vesile olur. Kurbanı kesilmeden ahirete giden çocuklar babalarına şefaatten mahrum kalacaklar. Bu İsmail Hakkı Bursa'yı tefsir ruhul beyan sahibi şunun hakkında çok uzun tafsilat demiş. Benim 17 çocuğum oldu demiş. 17'sine de kestim. Yaşamamış çocukları. Hepsini ayrı ayrı kesmiş. Bu kurban kesmenin çok fazla aile olduğu gibi çocuğun temiz olmasına, ahlaklı olmasına, dindar olmasına vesile olur, sebep olur derler. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kendi akikasını kendileri kesmişler. Der ki babam kesmediyse benim için akika kurbanı diyerekten, yani yetişen insan babasından böyle bir şey duydu, benim acaba kurbanım kesildi mi baba? Kesilmediyse yaşı yok bunun. 90 yaşına da girsen akika kurbanı kesilmediyse yine kesmek lazım. Bu 7 günden işte kalbi kesin, ölünceye kadar her gün için, fakat kesmek şeydir ama bu 7 gün içerisinde kesilirse eftaldir. Bu kurban eti yer ve yedirir. Bu akika kurbanı o da keza hem yer hem de yedirir. Yalnız nezd ederse, ya Rabbi benim bir çocuğum olursa sana bir kurban keseyim dediyse, bu nezir olur ki bunu kendi ve efradı ailesi yemezler. Kendi yemediği gibi kendisinin nefakası üzerine borç olan kimseleri onlar da yiyemezler. Bu kurbandan başka bir de hacıda kurban keseriz. Hac kurbanı. Hac kurbanı borç olan bu sünnet kurbanının yerine, ki orada iki türlü niyet var. İki türlü niyetin ikisini, birisine kıran diyorlar. Birisine de ne diyorlardı? Temattu diyorlardı. Bunların ikisine de kurban kesilir. Hac ifrade kesilmez. Kesersen kesersin de borç değildir. Bu kurbanların eti de kezalik yer ve yedirilir. Fakat burada cinayet yapılmış. Yani kabahat, eksik hac yapılmış. Taş taş değmemişsin. İşte vaktinde ihrama girmemişsin. Yahut vaktinde vaktinden evvel ihramdan çıkmıştın. Yahut tıraş olmuştun vaktinden evvel. Bu gibi şeylerde tereddüt eden ceza kurban diyorlar ki, mesela Mekke'den bazen Cidde'ye gidiyorlar. Babasının memleketi gibi gidiyor. Giyimli olarak geliyor. Bu giyimli geliş yine o da cezayı müsterdemdir ki buraya Kabe-i Muazzama'ya girenler ihram ile girmeleri lazımdır. Bunu Mekkeliler için bu mafudur. Fakat bizim gibi hacılar, dışarıdan gelenler için buna, bu kaideyi riayet edip içeriye girerken mikat makamını, yerini ihramsız geçmemesi lazım. Bundan dolayı da geçti yoktu kesilen kurbanlar. Bu kurbanları sahipleri yiyemezler. O Mekke'de olan kusurlardan dolayı olan kurbanların şeylerini burada da kesip de ödeyemez. O mutlaka Mekke'de kesilecek ve Mekke'nin fukara halkına dağıtılacaktır. Eğer sen bunu burada öğrendin, ha benim bu kadar noksanım oldu, bundan dolayı bir veya iki kurban kesmem lazım geliyor dedin, bunu burada kesiyorsan olmaz. Bunun parasının hiç olmasa oraya yollayacaksın ve emniyet emirine diyeceksin ki benim bu hakkımdaki olan kusurlarımdan dolayı şu kurbanları kes, fukaralara dağıt. Bir kurban daha vardır ki memlekete büyükler gelirken onlara şeref kurban diyorlar. Yollarda işte kurbanlar kesiyorlar. Develer kesiyorlar, sığırlar kesiyorlar. Bu kesilen hayvanların da etleri yenmez. Kesilen hayvan ancak Allah için kesilirse onun eti yenir. Allah için kesen usta olsa da, bilgili olsa da, ya Rabbi ben bunu senin rızan için kesiyorum dese o caiz. Fakat bu gelenin şerefi nedir diyerekten şeref namına kesilen kurbanların etleri de caiz olmaz demişler. Bu bizim büyük şeyimiz İbrahim Aleyhisselam'dan kalmış. Her bir tüyü var ya koyunun, her bir tüyüne bir hasene demiş. Her bir tüyüne bir hasene olunca kurban kesilirken şöyle niyet edilir. Ya Rabbi, bir hilkat itibariyle insan, mahluklar hep birbirine benzerler. Bizde ne kadar şey var, et, kemik, bağırsak, işte kaş, göz, ağız, burun, her hayvanda tabii bunlar var. Ya Rabbi bunun ağzası, benim ağzam nelerden ibaretse bu koyunu senin için zaten feda ediyor. Binaenaleyh onun her ağzasına mukabil benim ağzalarımı da cehennemden azat eyle ya Rabbi. Benim ağzalarım da bu kurban dolayısıyla azat eyle diye keser ve kestikten sonra fukarayı dağıtırım. Bunda çok fazla ayrı var. İnsanlar bugün çok çeşitlidirler. Bu çeşitli insanların çeşitli gözleri vardır. çeşitli insanların çeşitli gözleri vardır. Bu gözler insanları yer ve bitirir. Bu muhakkaktır. Birçok hayvanların mezara girmesi, ölmesine ve birçok insanların da hayvanların ölmesi ve tencereye girmesidir. Birçok insanların da ölüp mezara girmesine bu gözler vesile olur. Bu gözlerde öyle acı gözler vardır ki Allah muhafaza eylesin şerlerinden. Kendisini belki bilir, belki bilmez. Onun için şu anladığım şu anda bunlara karşı tedbirler ayetlerle bildirilmiş. Bu gözlerden muhafaza için böyle hiç olmazsa, imkan varsa hatta her hafta, her ay, hiç olmazsa mümkün olduğu gibi bu mübarek günlerde birer kurbanı, sağlığı namına, malı namına, efendim her şeysi namına feda edip böyle fukarayı yedirmesi çok âlâ ve afdal olur. Çünkü bu İsmail Hakkı Hazretleri diyor ki, bir insan yemek yerken onun etrafında o yemeği gören insanlara, yediği yemekten tattırmazsa, onları çağırtıp oturtturmazsa sırasına, bu yemeğe öyle bir zehir isabet eder ki bu zehrin şifası bulunmaz diyor. Öyle dertler iyice has olur ki insanda ne doktor para eder ne hoca para eder. Bunu da verir olmaz, bunu da verir olmaz. Nereye gitsen olmaz. Sebebi o göz ağı, göz ağısı onun içerisine sinmiştir. Bundan gelecek felaket çok acıdır. Bunu önleyecek şeyler hayırlardır. Hayırlarla bunlar mümkün mertebe öğrenilebilir. Halbuki bugün herkes etrafını çok iyi biliyor. Kimin nesi var hatta senden daha iyi bilenler oluyor bunun içerisinde. Bu işte bugünkü kıyametlerde hep bundan kopmuyor mu? Herkes biliyor ne olduğunu. Bu bilgiden dolayı bir sürü kıyametler kopuyor. Niçin? Gözleri var demek. Bu gözlerin oluşu bu kıyametlerin koparıyor. Müslümanlıkta halbuki bunlar yok idi. Müslümanlıkta herkes kanaatkar, herkes hakkına razı. Onun için kimse kimsenin ne varlığına karışır, ne içerisine karışır. Allah'a çok şükür der, soğan ekmek yer, kimsenin işine karışmazdı. Ama bugün öyle değil. Onun için bugün hayru hasenat ne kadar çok yapılırsa o kadar çok fevait olur. Mahsus mesela şimdi birçok yerlerde Kur'an kursları var. Bunlar hep zuafa ve fukara çocuklardır. İşte biliyorsunuz ki bizim zenginlerimiz hiçbirisi böyle çocuklarını Kur'an bilgisine ve din tahsillerine veremiyorlar. Çocuklar verseler de gitmiyorlar. Bu köylü dediğimiz Anadolu'dan gelen yavrular olmasa emin olunuz ne mihraplarda namaz kıldıracak, ne hutbalarda hatiplik yapacak, ne de kürsülerde vaaz edecek insan bulunmaz. Allah razı olsun ki o Anadolu çocukları buraya geliyorlar. Aç, susuz, işte görüyorsunuz şurada 5-6 tane yatıyor. Hiç halini soranımız yoktur. Orada nasıl yiyorlar, nasıl içiyorlar, nasıl yatıyorlar Allah biliyormuş. Bazen aç, bazen de tokturlar. Niçin? Kimsenin aklının içi değil. Herkes evinde tatlı tuzlu nesi varsa yer. Onu kaç senelerden beri söylerim de işte şimdi neyse yıkıldı ama bakalım nasıl yapılacak. Yıkması kolay da yapması nasıl olacak? İstanbul'u ayağa kaldıracağız. Ne olacak? İskender Paşa'da bir kurs yapacağız. Halbuki bunu bir kişi de yapar. Ne olacak? Neler? Koca koca apartmanlar yapıyor da insan. Buraya iki tane odama yapamayacak mesela. Ama kimsenin işine gelmiyor. Herkes kaçamak yapıyor. Allah kusurlarınızı affetsin. Onun için bu kurbanların kesilmesinde çok fazilet vardır. İnsana böyle başkaları tarafından gelecek ahları, gözleri önler. Onun içindir ki bak Müslümanlık kaç zamandan beri söyleriz. Kardeşlik derler. Nasıl kardeşlik Müslümanlık? Böyle kardeşlik olur mu? Kardeş kardeşi tanımaz mı bir kere? Bir kere tanıması lazım. Tanımayınca demek ki kardeşlikle ilgisi yok. Kardeş kardeşe yardım etmez mi? Etmesi lazım. Etmiyoruz. Neden? Kardeşlik yok. Kardeş kardeşin zaruretli olduğunu görür de elinden tutmaz mı? Elbette tutar. Biz yapmıyoruz. Demek ki kardeşlikle ilgimiz diyor. Kardeşlikle ilgisi olmayanın Müslümanlıkla ilgisi yok demektir. Müslümanlık kardeşliği emreder. Kardeşlik nispetinde Müslümanlık kuvvetlidir. Kardeşlik zafiyeti kadar da Müslümanlık zayıftır. Onun için Allah hepimizi affetsin. Bu gibi hayırları ne kadar çok yapabilirsek o kadar çok rahat ederiz. Ömrümüz de rahat geçer. Ahiretimiz de rahat olur. Bu fukaranın duasını sen boşa sanma. Fukaranın duası bizim Bursa'da bir ahbabımız vardı. Ben hasta oldum mu katliyen doktora gitmem diyor. Ondan dinlediğimi söylüyorum. Ya şurada diyor çocuklar varmış okuyan Kızılay'ın içerisinde. Oraya giderim. Oraya bir makbuz verir. Bir para yatırırım. O hastalık benden gider diyor. Tecrübe etmem bunu senelerden beri diyor. Ha, katliyen doktora gitmem diyor. Sıkıntım var filan. Giderim o hayır esirlere. Bir yardım yaparım. Bakarım o hasta da benden gitmiştir diyor. Bu aradaki esrarı anlamaya pek aklımız yetmez. Bunun için hayırlardan insanlar kaçmamalı. Ama hayırların en güzeli de kardeşlik hayrıdır. Kardeşle insanlar birbirini tanımadıkça, birbirleriyle kardeş olamadıkça bu hayırları yapamaz insanlar. Hayırları insanlara yaptıran kardeşlikteki ilginin kuvvetinden ileri gider. Geçen derste okuduk, hayat ve mürüvvet diye bahislerde, haya ile mürüvvet insanı ameli salihe zorlayan bir kuvvet içeride. Haya içeride bir kuvvettir ki insanı iyi işlere sürükler, sevk eder. Ve kötü işlere de engel olur. Buna haya derler. Ama bir de bu hayanın bir nevi daha var. Mesela insanın Allah'a şirkesine birisi, kendisi çapkın adam. Çapkın adam da. Birisi de ailesine yahut kızına bir taarruz yapmış. Kal diyor, vuruyor, kırıyor, dövüyor. Buna şey demezler, gayret demezler. Bu gayretten, hayadan ileri gelmiyor bu. Bu cahiliyet şeysi diyorlar buna. Cahiliyet icabı yapıyor bunu. Çünkü dininin gayreti olsaydı kendisi de yapmayacaktı. Madem ki kendisi yapıyor, demek ki dininin gayreti yok. Bu sefer o adamı haksız yere vuruyor, öldürüyor. Niçin? Dininin icabı olsaydı kendisi de onu yapmayacaktı. Bunu yaptığından dolayı cahiliyet intikamıyla yapıyor bu işleri demektir. Onun için kıymeti yoktur yani. Ahirette mesul. Onun için koyunları kestiğimiz vakitte o koyunun azası nelerden ibaretse ya Rabbi onlardan beni de cehennemden onların dolayısıyla azat eyle der. Bismillahi Allahu Ekber der keser. Sonra ikinci bir şey daha var. Bismillahsız kesilen hayvan da yiyemez. Dedi ki şu yiyemez bu yiyemez. Bismillah denmeden kastan bismillah demeden yine kesilen hayvan o da yemez. Ölmüş hayvan o da yemez. Malum. Bunlar İslam'da bilinmesi lazım olan şeyler. Hatta derler ki avcı ava gittiği vakitte silahını uzatıp atarken bismillah demezse onun vurduğu av da şeydir. Caizdir. Denizde balıkçı avını atarken bismillah deyip atmadıysa tuttuğu av da caizdir derler. Bereket İmam-ı Şafii'ye. O caizdir demiş. El-ısrar el-idrar fil-vasiyye minel-kebair. Rıvar Necid-i Ebni Hatem vel Beyhakî an İbni Abbas ve Sahaha vel Beyhakî an Fakhe. Vasiyet. Bunu her Müslümanın vasiyeti cebinde bulunacak. Yahut yastığının altında bulunacak. Üç gün bir yerde misafir de olsak burada bir vasiyetnamemiz bulunması lazım. Çünkü hayat denilen şey elimizde değildir. Ne zaman intikal olacak, irtihal olacak kimse bilmediği için vasiyeti cebinde bulunur. Alacağını, vereceğini bildirmeli. Kendisinin de mümin olduğunu, ehli imandan olduğunu etrafındaki insanlara şahit olun. Ben Allah'ın birliğine, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Resulü olduğuna, kitabına vesaire amentidir, icablarına iman etmiş bir müminim diyerekten etrafındakilerini de şahit tutmalıdır, söylemelidir. Ki yarın ahireti gördüğü vakitte onlar da ona şehadet edilsin. Öldükten sonra müsalla taşında nasıl biliyorsunuz? Eli biliyoruz. Bu fayda, onun da faydası vardı ama asıl fayda ölmezden evvel etrafındaki insanlara kendisinin mümini müvahhid olduğunu duyurması lazım. Şimdi orada bir vasiyet edeceğiz. Bu vasiyet işte sana şu kadar, şuna bu kadar, şu cami yaptırın, çeşme yaptırın, yol yaptırın parasından veriyor. Bu miras da vasiyette üçte bir hakkı var. Mesela 300 bin lirası varsa ancak 100 bin lirasına geçer hükmü. 200 bin lirasına geçmez hükmü. Bu mirasçının hakkıdır. Buna erleşemez. Ancak 100 bin lirası için bir vasiyet yapabilir. Şunu yapın, bunu yapın diyerek de. Tutarlar, tutmazlar, vasiyetçiler o ayrı mesele. Fakat evlatlar arasında birisini seviyor daha çok, birisini de pek sevmiyor. Çoğunu sevdiğine verip de azını sevmediğine bırakmak bu idrar, zarar veriyor. Mirasçıya zarar, minel kebairi. Kebairdendir. Bazen olduğu gibi mirasçıma kalmasın diyerek de dışarıdan bir adam arıyor, sevdiği bir adam buluyor, malımı sana intikal ettirdim diyor. Hatta pusunda yaptırıyor. Mirasçı öldüğü vakitte eline de bir şey gitmiyor. Bu da kebairdendir. Yalnız şu kadar var ki bu malların devrinde eğer yetişen nesil Allah ve peygamber tanımayan bir nesilse binaenaleyh mirası onlara bırakmaktan da bir hayırlı müesseyi bırakmak daha evladır demişler. Buna mukabil şimdi vasiyete ihtiyaç da yoktur demişler. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Azimüşşan'da mirası kendisi taksim etmiştir. Mirası Kur'an-ı Azimüşşan'da Allah-u Celle ve Ala bizzat taksim etmiştir. Kime ne düşeceği burada ayrılmıştır. Onu müftüler pekala bilirler. Binaenaleyh sana şu kadar, sana bu kadar veriyorum demek fazladan bir şeydir demiş. İzdiraz. Sen bırak burasını, sen vasiyetini borcun varsa bildir, alacağın varsa bildir, alacağın varsa affet. Bundan sana başka bir şeylerin varsa söyleyeceklerin, kendinin de İslam olduğunu duyur, kafi bu sana. El-a'mal indellahi seb'atun. Amelan mucibat ve amelan bi emsalihima. İlâ âhiril hadis uzun. İndi ilahiyede ameller 7 çeşittir demiş. 7 kısım üzerindedir. İkisi dedi ki, bunlar mucivan dediği cenneti icap ettirler. Yahut cehennemi icap ettirler. Ve amelan, iki amel daha vardır ki, bi emsalihima, bunlar da misli mislidir. Ve amelin bi aş emsaliha, bir amel daha vardır ki, 10 misli artar. Ve amelin bi seb ammi etsin, bir amel daha vardır ki, 700'e kadar artar. Ve amelin bir amel daha vardır ki, la yalbu sevabuhu illallah. Ancak onun sevabını Allah bilir. Birisi ancak Müslüm üstüne, birisi 10, birisi 700, birisinin sevabını Allah'tan başka bilen olmaz. Femmel mucibat, şu iki mucibat ki, bunlar nedir? Femen lakiyallah, kim ki Allah-u Teala'ya müdahat oldu? Ya'buduhu muhlisen, kulluğunu ihlas ile yapıyor. Allah'a olan kulluk vazifesini ihlas ile yapıyor. Kandırmak için, riyakarlık için, bir şeytan için değil. Sırf Allah için. Hem de ihlasla. Bununla beraber la yüşrik bihi şeyen. Şirk de koşmuyor. Şirk olmadan ihlasla Allah'a ibadet eden adama vecebet lehül cennet. Ona cennet vacip. Amela. Ve memlekiye yine ona aynı. Bir kimse de mülaki oldu Allah'a. Kat işreke bihi şirk koşmuyor. Vecebet lehül nâr. Buna da cehennem vacip. İki vacipten. Birisi cennet, birisi cehennem vacip. Bu şirk meseleleri de uzun ders. Ömen amile seyyi eten bir insan günah işledi. Cüz'iye bir misli. Bak hasenede iyilik yaparsan 1:10. Günah işlersen 1:1. Bir günah yazılır. Cüz'iye bir misli. Ömen amile haseneten bir amel işledi de bir de niyet etti. Ömen hemme. Yarın dedi, şöyle bir hayır yapayım dedi. Niyet ettiği içerisinden fakat hayrı yapamadı. Niyetiyle yine ona bir sevap yazılır. Eğer o niyet ettiği hayrı yapabilirse 10 sevap olur. Aşağı. Ve men enfeke maluhu fî sebilillah. Bu verdiği parayı fî sebilillah, Allah rızası için cihada ve cihadın nevileri çoktur. Bunlardan birisine verirse ضُعِفَ لَهُ لَفَقَتُهُ دِرْهَمَ بِسَبْعِمِيَتِ دِينَارِ. Onun verdiği o, birine 700, birine 700 mukabilinde sevap verir. وَالدِّينَارِ بِسَبْعِمِيَتِ دِينَارٍ. Bir dinara 700 dinar vermek üzere artırılır sevabı. وَالصِّيَامِ. Eğer oruç tuttuysa, lillahi bu tuttu oruç Allah, ister Allah-u Teala için olsun, ister Ramazan'da, ister Ramazan'ın gayrısındaki tuttuğu nafile oruçlar, لَا يَعْلَمُ سَوَابَ عَامِلِهِ اِلَّ اللّٰهِ. Bunun sevabını Allah'tan başka kimse bilmez. İnsanların yani takdire güçleri yetmez buna. رَوَاهُ الْحَكِيمِ وَالْبَيَّقِ عَلْمِ مَمَرْ. Allah hayırlı ameller cümlemize nasip eylesin. El-iktisat. İktisat, orta gidiş. Kim olursa olsun. El-iktisat fil fakri verdiler. Zenginlikte de fakirlikte de iktisat orta olmak, orta halde olmak, orta yürüyüşten. İnsan çok buldum diyerekten çok yemekle şey olmaz. Mesuldür yani. Çok da olsa serveti yine iktisattan ayrılmayacak. El iktisat. Fin nefakati, nefakada iktisat nısful me'işe. Kazancın yarısını temin eder. Kazancı yarı yarıya önler. Mesela bir insan 10 lirayla geçiniyorsa 5 liraya geçinir. Sadı sayesinde. Ve teveddüdü ile nas, insanların kendisini nası sevdirmesi, nası kendisinin insanları sevmesi, insanların da onu sevmesi, nısful akl, aklının yarısıdır. Aklı, bütün aklıyla aklının yarısına delalet eden bir insanın başkalarını sevmesi, onun da onları, başkalarının da onu sevmesi. Sevdiriyor. Malum ya, insanlar bir şey gibi de böyle tabiri müşkül, hayrı severler. Hayra karşı, hayır yapan insanlara karşı işlerinden bir sevgi doğar. Hayırlara karşı. Hayırlardan uzak olan insanları da sevmez insan. Cibilliyet zaten yani. Cibilliyet insaniye, hayır yapan insanları sever, hayırdan uzak kalan insanları da sevmez. Cimri tabir ederiz bunlara ya, bu cimrileri sevmez. Demek ki insanlara kendisini sevdirebilmek için insanların en evvel önde yapacakları şey, hayır hasanatlarının bol oluşlarıdır. Bu hayır hasanatı bolluğu dolayısıyla insanlar onu severler. Cimrili olursa insanlar da sevmez. Bu sevdirmek aklın yarısını davet edilir buyurmuş. Ve hüsnü sual, nusul ilmi. Bir de meseleyi diniyeden, yani hangi bir meseleden soruyorsunuz ama güzel bir sual ile, yani karşındakini tecrübe etmek için, karşındakini aldatmak için, karşındakinin değerini anlamak için değil de bu bilmediğim bir şey var, bu bilmediğim bir şeyi öğrenmek için soruyor. Bu da ilmin yarısıdır diyor. Çünkü senelerce okumakla bitmiyor kitaplar. Bunların hepsini okuyayım da bulayım dersen işin içinden çıkamazsın. İsmi bilene sordun muydu? Bir dakikada, iki dakikada hallolur mesele. Bu da ilmin yarısıdır demişler. Bunun için daima insan sorucu olmalı. Öğrenici olmalıdır. Ravan kudai vel askeri filan misal ve tavarani filan misal vel askeri zebbilecek annine ver. Yine bir hadis-i şerifte çıktı. El iktisat nısful ayş. Burada dedi ki el iktisat nısful meişe. Burada diyor el iktisat nısful ayş. Ayş, hayat. Hayatın yarısını iktisat temin eder. İktisada insanlar zengin de olsan alışması lazım. Bugün dünyanın bin türlü hali var. Bugün bakarsın zengin, yarın bir Allah azze bir kaza olur, bir felaket olur. Sen de düşersen bir fakirliğe. Düştüğün vakitte o zaman sıkılırsın, bunalırsın, alışmamışsın iktisat haline. İktisat haline alışmadığı için ama Allah kerimdir diyecek. Öyle iş yok. Peygamberin dediğinin dışına çıkmamalı insan. Peygamberimiz bu yolu gösteriyor bize. Daima iktisatla hareket et. Artırıyorsan ver fakir fukaraya, ver hayır cemiyetlerine, ver zuafalara. Ve husnül hulk, yani İslam, el husnül hulk demişti. İslamiyet güzel ahlaktan ibaret. Burada da diyor ki husnül hulk nisbet din. Güzel ahlak dinin yarısıdır. Yarısı ibadet, yarısı da demek güzel ahlak ile temin oluyor. Elma'yı ikiye vererek yarısı ahlak, yarısı da ibadat-ı taat oluyor. İbadat-ı taat var, ahlak yok ise yarım durur. Yarım adam nasıl işe yaramazsa, yarım işte hiçbir şey yaramaz. Onun için dinde yarım olan doktorluğu, yarım olan adamı candan derler. Dindeki yarım olan adam da adamı dinden çıkarır derler. El ekberu minel ikhva bimenzil eb. Büyük kardeşler, abiler yani. Kardeşler, 3-5 tane kardeş var. Büyük kardeş, baba mesabesindedir diyor. Büyük kardeş, söz dinleme noktasından, kardeşlerin üzerinde hakim olmanın üzerinden baba menzilesindedir. Babayı dinlemek evlatları nasıl vazifesiyse, büyük abi dinlemek, büyük kardeşi de dinlemek kardeşlerin vazifesidir. Bu yalnız lafirs ve lafen nikah. Mirasta değil, nikahta değil. Ya bu dünya umuru hususatında büyük abiyi dinlemek kardeşlik vazifelerinin iktizasındanmış. Onun için kardeşliği bize tarif ederken de diyorlar ki kardeş sana muvafakat gösteren adamdır. Bu selam üzerinde yine pek durmak lazım. En basit olan şey para pul istememiş şey selamdır değil mi ya? Bu selamı bile birbirimize vermekten kıskanırsan, para verirken hadi cimrilik var, kıyamıyorsun paraya. Selamının nesi var dilinle söyleyeceksin, ona da kıyamazsan, bu Müslümanlıktaki kardeşlik ne kadar, siz bilin, buyurun arkasını nasıl olur. Halbuki şimdi selamın da çeşitliği var. İşte yüzüne bakıp da şöyle bir başını sallasan, bu da kafi ama bunu da yapmaz insan. Hadi hadi dilinden söyleyemedim ama bir güler yüzden uğurlar olsun efendim dese, nasılsın efendim dese, Allah tüm cümlemizi affetsin. Bu büyük memleketlerin bu bela büyük memleketlere yeter yani. Böyle etrafındaki insanları, halbuki Müslümanlık denince Müslüman Müslümana la yazlimuhu katliyen zulmetmez. Zulüm nedir? Zulmü? Zulüm adalete mukabil değil mi? Adalet haksızlık yapmaz yani. Haksızlığın en büyüğü bir kardeşine selam bile vermiyor işte. Bundan daha haksızlık olur mu? Saymıyor seni adam yerine. Seni adam yerine saymamak dolayısıyla Müslümanlık nasıl bağlaşır birbirine, nasıl kardeşleşir? Halbuki yek vücut diyorlar, bütün Müslüman bir vücut gibi. Nasıl olur öyle? Bir Müslüman bir vücut gibi olunca, bir bina gibi olunca birbirlerini tutması lazım. Ben zenginim, ol. Ben çok büyük adamım, ol. Kardeşten başka bir şey değilsin yine, alt tarafı yine kardeşten. Şu binayı kaç çeşit şey yapmış. Demiri var, ateşi var, odunu var, çakılı var, sıvası var. Hepsinin işçisi ayrı. Fakat hepsi şu binanın vücuda gelmesinde çalışan bir cemaattir. Kimisi de öyle, hepsi de öyle. Binaenle İslam'da İslamiyet'e çalışan çeşitli parçalı insanlardır. Ama hepsi bu İslamiyet'e hizmet için memurdurlar. Bu memuriyet vazifesi binadakına da hiç benzemez. Aşk olurken senin tok olarak yatmaktan en büyük haksızlık. Allah sana böyle bir servet vermişken sen bu servetin altında yiyi yat, yanı başındaki senin Müslüman kardeşin inlesin. Bu da sen dese ki ben en iyi Müslümanım. Olur mu bu? Heyhat. Allah bizi affetsin. La yazlimuhu. Katliyen zulmetmez. Hiç hakaret etmez. Ve la yahzuluhu. Hiçbir Müslüman, Müslüman kardeşini başına gelen musibetten dolayı onu kendi haline bırakıvermez. Ne yapalım geldiyse başına şu musibet. Çeksin başına geleni. Demez bunu Müslüman. Kardeşi böyle bir musibete düştüğü vakitte yahut kendisi böyle bir musibete düştüğü vakitte nasıl etraftan imdat gelmesini dört gözle bekler? Müslümana da böyle dört gözle gözünü açıp bulup imdadına koşması lazım. Yoksa öyle gözlerini yummuş neyime lazımlıkla gidiyorsa onun Müslümanlıkla alakası o kadardır. O kadardır. Sonra وَلَا يَحْكِرُهُ hiçbir Müslüman bir Müslümanı katliyen tahkir eder. Ama çok fakir adam, çok budala adam, çok ahmak bir adam, serseri bir adam, ne olursa olsun. Yaradan Allah, dinde kardeşindir, İslamiyet'te kardeşindir. Ya seni Allah öyle aptal yaratsaydı, ne yapardın? Elinden ne gelirdi? İşte gözsüz, işte kulaksız, işte elsiz, ayaksız neler geliyor dünyaya? Onların yerini kim doldurabiliyor? Allah öyle yaratmış. Onu Allah öyle yaratmış. Sen ondan ders alasın, ibret alasın. Müslümanlıkta yardımın ne demek olduğunu bilesin de sen de onun sevabını alasın. Çeşitli işler var Cenab-ı Hakk'ın hikmetinden sorulmaz. Hepimizi zengin yaratabilirdi. Hepimizi bilgin yaratabilirdi. Hepimizi kuvvetli yaratabilirdi. Hepimizi de kardeş yaratabilirdi. Dünyada hiç kavga gürültü de olmazdı. Ama Allah Teala'nın çeşitli hikmetleri var. Aklımız ermez. Melekleri dolu onun hiç günah işlemeyen. Melekleri dolu. Hiç günah işlemezler. La yasûne Allah ma emerahum ve yef'alûn ma yu'merun. Ne ile emrolunduysa onu yaparlar. Katiyen, kabahat, kusur, günah, isyan bilmezler. Dolu onda Allah. Allah dolu hazinesinde. Bizi de böyle yaratmış. Niçin? Mücadele dünyası. Hayattan ölünceye kadar herkes mücadele edecek. Nefsiyle, etrafıyla uğraşacak. Bu uğraşma nispetinde ahiret kazancı olacak. Bu uğraşma nispetinde ahiret kazancı olacak. Şehit olursa şehitlik mertebesine. Şehit olan, dün ufacık bir çocuk geldi. Adı İskender çocuğu. Ben bu çocuğu davet ettim. İskender camisi okusun. Gel çocuğum sen de bizim camimize. Ara sıra dedim. Dün camideydi. Daha 5. sınıfı okuyan bir çocuk. Demiş ki anasına, ben bu tayyarcı olacağım anne. Oğlum tayyarcılık zor şey. Ne yapıyorsun işte? Bak kazası falan da çok. Ne olur ölürüm. Ölürsem şehit olurum. Ahirette buluşuruz anne diyor. Daha işte 10-12 yaşlarında bir çocuk. Ahirette buluşuruz. Şehit olurum daha iyi. Ahirette buluşuruz diyor. Bu çocuğun akidesi çok hoşuma da gitti de hatırıma geliverdi şimdi. Şehit olunursa büyük mazhariyetler var. Onun için eski dedelerimiz şehadet denilen şeyden hiç korkmamışlar. Harbe böyle can vermişler. Harbe olsun da atılalım da şehit olalım gidelim diyerekten. Öyle gitmişler onlar. Allah bizi de affetsin. Bizi de hiç olmazsa onların mücahadesinin şöyle %1'i nispetinde bir insan ya malen ya bedenen yapamazsa hiç olmazsa malen. Hatta çok hoşuma gider benim. Hendek Muharebesi'nde bir gavur ata binmiş, 90 yaşındaymış gavur. Yaşı geçini yazmışlar oraya. 90 yaşındaki o gavur Hendek'i atlatmış atına. Mücahede, onda, her millette var bu. Binaenaleyh Müslüman böyle yaş maş olmaz. Bu 45 yaşında, 50 yaşında bunlar devlet şu. Eskiden bilirseniz şeyler vardı. Gönüllü ordular vardı. Burada yaş mevzu bu bahsi değil. Gençler ve daha askerliğinden dışta kalan insanlar atlarını alırlar, binerler üzerine, paralarını ceplerine koyarlar, gönüllü askere giderlerdi. Sırf şehit olsunlar, cihat sevabını alsınlar diyerekendi. E bugün onların yerine hiçbir şey yok. Şimdi Allah tebriksin, şimdi kanunlar olmasa da, kanunlar kaldırsa, hadi gelin askere çocuklar deseler, kaç kişi gider benimki askerliğe? Şimdi gidiyoruz ama kanunda cezalar var. Bu cezalardan korkarak ben gidiyoruz başka. Ama bu içeriden iman ile olursa sevabı onun kat kat olur. Bak şimdi bunu da şimdi dinle. El ekserun. Ekser. Çok. El ekserun. Altını söylemedi. El ekserun. Çok olanlar. Yani paraları çok olanlar. Minel mal demiş. Malları çok olan. Serveti çok olan. Parası çok olan. El esfelun. En aşağı gideceklerdir. Esfelun. Min el ecri ve sevap ve derecat. Derece cihetinden, sevap cihetinden en aşağı olanlar servet sahiplerdir. İşte burada. El ekserun hümül esfelun. En esfele gidecek olanlar zenginlerdir. Şimdi bak, bugün çok hoşuma gitti. Cami şeyde, Fatih'te hep dinlemişsinizdir mesela. Bu hafız kurallar, gözümün yaşları, gayri ihtiyarı aktı onları görünce. İşte o Mustafa Efendi, burada apartmanın altına açmış bir yer. Hem giydiriyor, hem giydiriyor, hem okutuyor. Efendim, büyük bir mükafat kazanı işte. 20 küsur çocuk burada bugün. İcazetlerini aldılar. Bunu yapamayacak ne kadar kimseler var. Hiç. Ama onların umuruna gelmiyor. Kurslar para toplayarak sağdan, soldan, şundan, bundan. Orada çocuk okutacağız diye uğraşıyorlar. Onun için el ekserun, bu servet sahipleri, mal sahipleri, hümül esfelun, en aşağı derecededirler. Ne zaman? Yevmel kıyamet. Burada itibarları çoktur. Yüksektirler. Selamsız yanlarına varamazsınız. Onlara lazım gelen saygıyı, hürmeti göstermezseniz rahatsız da olursunuz. Ama yevmel kıyamette en aşağı duruma düşecek olan onlardır. Bugün onlar yalvaracaklar. İlla men kal. Ancak şunlar müstesnadır. Bil mal. Yani illa men kal. Bil mal hakeza ve hakeza. Sağına soluna, sağına soluna durmadan dağıtıyor servetini, veriyor. Fakirasına, muhtaçlarına, hamiyet iktizası işte verilmesi lazım olan hayır yerlerine. Ben ona verdim ya işte daha ne olacak demiyor. İşte madem verebiliyor yani. Şimdi bazen diyorlar ki ben zekatımı verdim efendim. E artık gelme işte benden istemem şey diyor. Halbuki bu mürüvvetsizlik sayar bunu kitapta. Mürüvvetsizlik sayar. Zekat namaz gibi borçtur. Onu vermekle mükellef ve mecbursun. Bu senin için medar-ı iftihar olamaz. Bu senin için medar-ı iftihar olamaz. Medar-ı iftihar olacak fazladan olan kısımdır. Namaz öyledir. Namaz, farz namazlar borcumuzdur. Fakat nafile olan namazlar medar-ı iftiharıdır ki insanların yükselmesine sebep olan nafile namazlardır. Nafile namazı ne kadar çok olursa terfi-i derecatı o kadar çok olur. Nafile hayr-ı hasenatı ne kadar çok olursa hayr-ı hasenatı. Bu da o nispet olur. İlla men kal hakeza ve hakeza. Kesebehu min tıybin. Min halalin demedi. Min tıybin dedi. Kazancı da tıyb olmak şartıyla. Tıyb çok zordur ha. Halal kolay. Haram karıştırmasın halal olur. Fakat tıyb olması için ibadat-ı taata hiç halal vermemek şartıyla. Ezan okundu mu? Dükkanın kapısının önüne çekersin şeyi, perdini, gidersin namazını. Vakti vakti ne kalsın. Ezan okundu vakitte. Çekersin perdeyi, namaz vaktidir dersin. Camiye git desen, evinde kılsan, o da tıyıp olmaz. Cami varsa yanında, camiye gitmezse, oracıkta dükkanında namazı kılarsan bu da tiplikte dahil değildir. Tip ancak ibadeti cemaatle kılmak suretiyle olur. Bunları yapamıyorsa bu tiplikten çıkmıştır. Ama halaldır bak. Sana bu artık içine düştüğü bir derttir. Faiz denilen borç ile para alıp da hırs insanları sevk ediyor böyle. Almazsa yanacak batacak. Binaenaleyh ona diyor şu kadar ver, buna diyor bu kadar ver. Faiz ne kadar olursa olsun hesaplamıyor onu. Altın da o yükün altından kurtulsun bakıyor o günün gün olmasına bakıyor. Bu çok fena bir günahdır yani. Diğer günahlarla da kabili kıyas değildir. Onun için yevmi kıyameti en şiddetli azabı bu faizciler verecek. En şiddetli azabı bu faiz ile iş görenler verecek. Öyle ki bunların karınları yarılacak, bağırsakları dağılacak, bağırsakları upuzun gidecek böyle. Herkes tarafından çiğnenecek. Bu her sabah, her akşam onlara tekrar böyle eziyet olunacak. Onun için biz elhamdülillah Müslümanız. Müslümanlıktaki şunu iyi duymanızı rica ederim. İzâ mâte ahadüküm. Sizden birisi öldü vakit. Hep bu ölüm çok şey, yaşla göz arasında olduğu gibi. Yani derelerin başına gittiyseniz görürsünüz ki nasıl akıyor su böyle şar şar şar şar. Bu insan da böyle şar şar akıp giden bir güruh. Ahirete böyle yani etrafı böyle toplu bir yere böyle ahirete doğru giden bir akıntı var. Ahiretten de gelen bir akıntı var. Bir taraftan geliyor, bir taraftan da gidiyor böyle. Bizim de sıramızın ne zaman gelip ne zaman gideceğini kimse bilmiyor. Bildirmemiş Cenab-ı Hakk'ı. Herkes tedbirli olsun her an için diye. Binaenaleyh izâ mâte ahadüküm. Sizden birisi öldü vakitte. Urida aleyhi makadu. Mezara götürüp koyuyoruz ya. İşte o mezara ister koy ister koyma yani. Öldükten sonra. Ona ahiretteki yeri arz olur. Urida aleyhi makaduhu. Ahiretteki yeri neyse, burada yani neresini kazanabildiyse, hayatında neresini kazanabildiyse, öldükten sonra orası kendisine arz olur. Onun için mezar derler ki, hufretü min nüfverin yaran, ev razı min riyazı cennet. Ya cennet bahçesidir, ya cehennem bahçesi çukurudur. Sebebi işte orada sana yerin arz olunuyor. Bu arz iki halde oluyor. Birisi göz yumarkan, sinema perdesi gibi bütün hayatımız gözümüzün önünden geçirilir. Bir an içinde. Burada o hayatını görünce tatlıysa sevine sevine, güle güle. Eğer kötü hallerini gözünün önüne gelince suratı buruşur, suratı kararır, eyvah bunları ben mi yaptıydım diyerekten o haliyle çekilir gider. Şimdi bu ikinci vakada mezarına girdikten sonra açıkçasına cennetteki hal gözünün önüne getirilir. Kazancı cennet, ibadet, taatten güzel, Müslüman tek güzel İslam'ın emirleri üzerine yaşamış, cennetteki yeri gösterirken bakar, oh ya Rabbi şükür elhamdülillah, bunlar benim mi? Evet, bunlar hepsi senin işte. Bu bakınca işte artık bu ne ölümün acısını duyar, ne o mezarın darlığını, karadığını duyar. Cennet bahçesi gibi orası yaşar. Maal esef, Allah etkisin. Bir de burada dünyadayken orasını, ahiretini kazanamamış. İbadeti yok, hayrı yok, atinatı yok, imanı da yok. O da nedir oraya? Ona da arz olur. Neresi? Cehennemdeki yeri. Ama burada çok büyük adamdı. Herkes itibar ediyor, elini öpüyordu. Aziz kardeş, bunu geçen gün okudum da çok hoşuma gitti. Efendi diyor, sen şeyh olmuşsun, herkes sana şeyhim diyor. Para etmez diyor, para etmez. Sen Allah seni seviyor, buna bak sen diyor. Sen ağa olmuşsun, efendi olmuşsun, bey olmuşsun, istersen nerede olursan ol. Kimsenin sana ağa demesi, bey demesi, paşa demesi para etmez. Allah sana ne diyor bakalım, buna bak sen. Allah kusurumuzu affetsin. İşte oraya girdik bir kere, burada bu hal böyle karşı karşıya geleceğiz. Bu arz muhakkak yani. Kudret-i ilahiye şey yok. Kudret yoktur yani. Kudret-i ilahi ölçüye gelmez bir şeydir. Sen dersin ki ben öldüm de burada bana neden bu, nereden gelecek ben? Sen rüyanda ölünün bir küçük arkadaşıdır rüyalar, uykularımız. Bu uykularınızda neler neler görüyorsun, neyle görüyorsunları? Gözün de kapalı, kulağın da kapalı. Neler görüyorsun ama? Bunu sana gösteren Allah, ahirette de sana bir misal vererekten diyor ki öldükten sonra bunu sana aynen göstereceğim diyor. Udüven ve aşiyyen ama. Akşam da sabahta da. Tazelen dedik ya. Orada ben hocam şimdi çürüyeceğim. Ne olursan ol. Eczaların orada değil mi senin? Bu eczalarınla yine ruhun onun şişesini tadacaktır orada. Allah muhafaza. Onun için bu sabah biz Yasin Şefi okurken bir ayet takıldık. Ve ayetül lehumul erdül meyte ahyeynaha ve ahrecna minne habben femini yakın. Arkasında okurken. Şu bildiğimiz dünya bize okuttukları derslere göre güneşten kopmuş bir ateş parçası değil mi? Şu dünya dediğimiz şu üzerinde şey güneşten kopmuş bir ateş parçası diyorlar. O ateş parçası döne döne soğumuş, kül olmuş, kömür olmuş. Şimdi de dünya olmuş. Bu ölmüş, erdül meyt diyor Cenab-ı Hak. Ölü yer. Ateşten koptu, öldü, yandı. Yanı ateş içerisinde. Hala şimdi dibine de girersen o ateşler bize diyor ki ben burada duruyorum daha diyor. Ha. Bu ölmüş olan, yanmış. Yanan bir şey ölüdür değil mi ya? Bunda galiba hayat eseri kalmaz yani yandıktan sonra. Uyanıp da böyle kül olduktan sonra diyeceğimiz bu arza bugün bak neler oluyor. Bu çıkan yeşillikler bu ölü arttan nasıl çıkıyor bak. Niçin senin ayında o yeşillik yok? Niçin başka yıldızında o yeşillik yok, o hayat yok? O hayatı Allah buraya vermiş de. Binaenaleyh burada bizde bu yere nasıl koca kürre bu. Bu koca kürreyi dirilten Allah ahyeyine alıyor. O ölü arzı biz dirilttik diyor. O ölü arzı şu koca kürreyi dirilten Allah seni mi diriltemeyecek, beni mi diriltemeyecek? Arkadaş, mutlaka diriliş var. Mutlaka var. Eğer hayat bu ise çok yandık biz. Eğer ahiretteki hayat yoksa çok yandık bu dünyada biz. Onun için bu ahiret yoksa inan olsun insanlar bugün az yapıyorlar. Vur vurduğun kadar, kır kırduğun kadar. Ne yaparsan yap ne olacak öldükten sonra bir şey yok madem ki. Yaşayıp yaşamanın çaresine bak. Ahiret varsa ki muhakkak olacaktır. Öyleyse ahirette bugün yaptıklarımızın hepsinin cezasını çekeceğiz, sorgusunu soracağız. Onun için وَلَا يَحْفِرُهُ Müslüman ne kadar zengin olursa olsun, ne kadar büyük adam olursa olsun, Müslüman kardeşine hakir göremez. Ama çok aptal budala bir şey, sersem bir şey ne olursa olsun, Allah'ın yarattığı bir mahluktur. Sineğine bile dokunamazsın Allah'a. Onu da yaratan Allah. Yalnız zararlılara tecrüt edilmiş, zararlı olan şeyleri öldürmemize. Yoksa Allah'ın mahluklarına insan olsun, hem de dinle kardeş olsun, sonra biz de onu hakir görelim. Bu Müslümanlığı nasılsa, aziz kardeş, çok Müslümanları böyle içerilerine yerleştirmesi lazım. La ilahe illallah demek kolay arkadaş. Tesbihi eline alıp binlerce defa Allah demek kolay, binlerce defa la ilahe illallah demek kolay. Her şey kolay. Fakat Müslüman olmak çok zor. Müslümanlıktan murat hakiki İslamiyettir. Hakiki İslam olmak çok zordur. Herkese müyesser olmaz, çalışacaksın. Ona muvaffak olursan çok büyük bahtı yaratır. Bu dünya peygamber için yaratılmıştır. Bütün dünya, bütün alem peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü suyuyla. Bir kişi için yaratılmıştır yani kainat. O da peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bugün insanlar yine bir kişi için çalışır. Bütün dünyadaki çalışmalar, İcatlar, neler varsa hepsi yine bir kişi içindir. Kimdir o da? Peygamber vekili içindir işte. Allah bir kişinin hürmetine bize neler veriyor? Bunun için sen Allah'ın kullarına iyi gözden bak. Herkesten sen kendini daha ufak gör, bunu daha bahtiyar gör. Onun duasını almaya bak, onu sevindirmeye bak. Yoksa onu hakir görmek Müslümana yakışmaz. Onun için Efendimiz ne güzel diyor. بِحَسَبِمْ مِذِهِمْ مِنَ الشَّرْ اَنْ يَحْقِرِ اَخَافُ الْمُسْلِمْ Bir Müslüman kardeşini hakaret etmekten daha büyük şer olamaz insanın. En büyük şer Müslüman kardeşini hakir. Ama günahkar canım. Sende günah yok mu aziz kardeş? İçin böyle yapıyorsun. Çok kabahatler yapıyor. Sendeki kabahatleri saysan ondaki kabahatlerden çok fazladır. Sen kendi kabahatini görmüyorsun. Karşındaki kişinin kabahatini kusurunu görerekten izam ediyor, büyütüyorsun. Ve bu sefer onu hakir görmeye kalkıyorsun. Halbuki kendini görsen, aynana baksan neler var insanda. Allah affetsin cümlemizi. Onun için hep kardeşlerimize güzel gözle bakmak. Evliya gözüyle bakmak. Allah'ın kutuplarıdır diye bakmak. Kendini kusurlu gör. Akıbetin ne olacağını hangimiz biliyor? Son nefeste nasıl gideceğimize kimin senedi var? Eshabı peygamberin tefsir ettiği eshaptan değiliz ki. O dedi ki şunlar cennetlik olacak. Biz onlardan değiliz. Bunlar mübeşşer. Tefsir olmuş biz ağır zamanın en günahkar kullarıyız. Ne akıbette gideceğimiz bizi Allah'tan başka kimse bilmez. Bizim hafızlık, hocalık, şeyhlik, beklik bambaşka etmez. Allah'a imanla geçebilmenin şeysi başkadır. Onun için وَهَاكَذَا وَهَاكَذَا وَكَسَبُهُ مِنْ طِيبٍ ancak tıybden yediğini böyle dağıtabilirse bu esfeliyetten çıkar. Onun için İmam-ı Azam Hazretleri çok zenginmiş. Çok zenginmiş ama her sokağa çıkınca başka kılıkla çıkarmış. Sebebini sormuşlar. Ya İmam bu kadar nedir bu demişler. Sokaktan geçen fukara beni tanımasın da bir daha hissesine vereyim demiş. İçerisini açarmış, içerisinde eskileri var. Üstüne yenilerini giymiş. Fukara tek beni tanımasın da istesin de vereyim diyerekten. Biz de onun mezhebinin sahibiyiz. El ekli bi'in vahidetin ekle şeytan. Şimdi bak. Bugün bir eser okudum da çok hoşuma da gitti. Yazma bir şey. Burada diyor ki bazı kişilerin hallerine basın der ki bunların vazifeleri diyor gönüllerini gözlemekten başka değildir. Bütün dertleri imanları gönüllerini gözlemektir. Gönüllerini gözlemektir vazifeleri. Gönüllerini Allah'ın rızasından başka bir şey sokmaya çalışırlar. İbadetlerini saklı yaparlar. Cehri ibadetten korkar kaçarlar. Fakat gönüllerine o kadar düşkündürler ki gönlümüze Allah'tan gayrısı girmesin diyerekten en çok gayret ettikleri şey odur. Gönüllerine şey. Çünkü bu şeytan aleyhillâne çok berbat bir şey. Nefis ondan da berbat. Bu insanın, ikisi de bunların insanın düşmanı. İnsanı nasıl aldatacaklar da onlar kendilerinin programladığı göre yapıyorlar işte. Bunlarla uğraşmak için kolay kolay olmaz. Allah-u Teala'nın yardımı lazım. Böyle Müslümanların da el ele vermesi lazım. Müslümanlar el ele vermedikçe, birbirlerine sarılmadıkça, birbirlerini sevmedikçe, birbirleriyle tanışmadıkça, bakınız eski zamanda katiyen otel yokmuş. Her Müslüman gittiği yerde bir Müslüman kardeşinin evine misafir gidermiş. Bugün bizim kitaplarımızda da öyle yazar. Katiyen gittiğin yerde otele gitmeyecektir. Gittiğin yerde bir kardeşine misafir gidecek. Hatta okuduğum kitapta bir zat Mekke-i Mükerreme'de işte o delillerin evleri var. Onun birisine gitmiş, kardeşine de haber göndermiş ki ben buraya geldim, haberin olsun. Demiş ki ben benim evime gelmeyen kardeşi tanımam ben demiş. Benim evime gelmeyen kardeşi tanımam. Sen gitmişsin ta orada otele gitmişsin. Otelde benim evim dururken senin otelde ne işin var diyor. Kardeşler böyleymiş eskiden. Aziz kardeş, bugün evimize gelene misafire bile biz bir şey yemekten korkup kaçınıyoruz. Ev müsait değil efendim. Pek bakırsanız size 5-10 kuruş veren de işte şurada bir otel var, oraya gidin lütfen falan diyerekten başımızdan salmaya kalkıyoruz. Allah kusurlarımızı affetsin. Bu sefer misafirlikte çok şeyler öğrendim. Öyle bazı kardeşlerin evlerine gittim. Evinin bir katını misafirhane olarak bırakmış kardeş. Gelen misafirini her şeyi tat, her şeyi tam daire. Kardeşlerini buraya alıyor, yemeğini getiriyor, yediriyor, içiriyor, yatırıyor, banyosu da içinde. Aa, demek Müslümanlar da daha böyle Müslümanlar da var. Ama bu Müslümanlığı hepimizin yapması lazım. Hepimizin evinde hiç olmazsa bir misafir odamızın bulunması ve teşkilatının da ona göre yapılması lazım. Ki gelen misafir evi de rahatsız etmesin. Orada yesin, içsin, ihtiyaçlarını da görsün. Zamanı gelince de gitsin. El ekli bi ismin vahid. Bir parmakla yemeği. Ekli şeytan demiş. Şeytan yemeğidir bu. Şeytanlar böyle yer. İşte. Şimdi bunun yerine bugünkü anneler kaim oldu ki hiç iyi bir şey değil. Ve biz neyiz? İki parmakla yemek. Ekli cebabire. Cebabire dedikleri yani cebbar adamlar. Vurucu, kırıcı, yıkıcı. Cebabire derler onlara. Onların alameti iki parmağına yirmiş ve tutar. İki parmağına alır yer. Bunun halini bildir. Ve biz selam üç parmakla yemek peygamberlerin adetidir. Şimdi bu bir misal bize veriliyor. Bugünkü hayatta da bu insanların hareketleri kendilerine bir miyardır. Gerek camilerimizde, gerek dış hayatımızda bakarsın ki mütekebbirin olan kimseler kendilerine hususi yer ayırmaya çalışırlar. Neden sen girmiyorsun cemaatin arasında? Bitli mi dolu? Elhamdülillah bit de kalmadı memlekette. Eskiden bit vardı da hadi korkardım bitler gelecek diye. Şimdi bit de yok. Camilerimizden temiz değer yok yani. senin gittiğin gazineler vesaire yerler, bunlar sanki temiz yerler mi? Havası da bozuk, her çeşit şey de var burada. Burada hava da temiz, yer de temiz, hepsi de temiz. Binali hususu yer ayırıyorsa kendine, o kendindeki kibrin alametidir. Nasıl tek parmağınla inceyen kibrin alameti? Teklik arayan, öyle ayrılık yapan insanlar, o da kibirlerinin alameti olur demektir. El-ikrü me'ali hadim. Hizmetkar ile yemek yemek, bak Müslümanlığa bak. El-ikrü me'ali hadim. Hizmetkar ile yemek yemek, minet tevadu, alçak gönüllüğün alametidir. Kibri olmayan bir insan. Hizmetçisin çağır, gel beraber yiyelim der. Ama kibirli olursa, o sen git tüde yer der. Temen ekeleme ahu, bak işte. Temen ekeleme ahu, kim hizmetçisiyle beraber yemek yerse, alçak gönüllük yaparsa, onunla beraber sofraya oturursa, iştahat ile ilgili cennet. Cennet o adama müştak olur diyor. Aşık olur. Sen ne iyi adamsın bak. Allah'ın verdiğin servete karşı gururlanmıyorsun, kibirlenmiyorsun, uşağını almışsın karşına, onunla yemek yiyorsun der, iştahat ile ilgili cennet, Resul-i Ekrem der, cennet ona aşık olur diyor. Revvah Ebu'l Fad, Cafer ibn-i Muhammed ibn-i Cafer, beddeyli mi? Şimdi, uzun oldu ama şununca okuyalım da. El-İmam-ı Cünnetü, femen etemme felekü velehu, ve inne kasa falihin nefsan velehükü velehükü tamam. Bu, itikadımızda ve her gün müftar olduğumuz bir rasuldür. El-İmam, şu namaz kıldıran adam, imam. Cünnetün, bizim önümüzde, bizim emin olduğumuz bir adamdır. Cünnet kalkan yerine de gelir ama burada bizim emin olduğumuz bir adamdır. Namazımızı ona terk ediyoruz. Fîn etemme, o adam bize güzel namaz kıldı. Kur'an'ını güzel okudu, rükûnu güzel yaptı, secdesini güzel yaptı, erkenle riayet, abdesti güzel, taharet güzel. Feleküm, ona da var. Vele, imama da var, cemaate de aynı sevap verilir. Ve inne kasa, imam eksiklik yaptı. Okumasında eksik oldu, kıraatinde eksiklik oldu, abdestinde belki eksiklik vardı. Rükûnda, secdesinde eksiklik yaptı, eksiklik var. Fe aleyhin noksan, noksan imama aittir. Ve lekübü tevan, sizin namazlarınız tamamdır. Hadisin maali bu. Şimdi yarın derste de İmam-ı Azam'ın şeysini anlatacak, iştihadını. Bu İmam Şafii'nin iştihadı. Yarın da bizim imamımız, İmam-ı Azam'ın iştihadı gelecek ki o da imamımızdır diyor, diyor öyle olmaz. Cemaatler birbirine bağlanmıştır. İmamın kıtlamamsa cemaatin kıtlamam. İmamın noksansa cemaatin noksan diyor. Buna ikisi birbirine. İkisi de mezhep sahipleridir. İkisinin de haktır. Allah kusurlarımızı affetsin. Tevfikat samadaniyesine mazhar etsin. Dünyada ahirette İslam hakiki Müslüman olarak yaşayabilmek devlet şerefine Cenab-ı Hak cümlemizi nail etsin. Son nefeste de La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ı ihlasını söyleyerek ahirette geçen kolların zümresine ilah kılsın. Tabii yardımlarınız için bir şey söylemeye şey uygun görmem. Çünkü önünüzdeki inşaat size söyleyeceğini söylemektedir. Lillahi'l-Fatiha. Subhan Rabbil Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Hakk'a Habdihi. As-salatu vesselamu ala hayri halkihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى طريق مستقيم ببركة ختمات القرآن العظيم بحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم اغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين اللهم زيننا بزينة القرآن العظيم واكرمنا بكرامة القرآن العظيم وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن العظيم اللهم اجعل القرآن في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا إلى الجنة رفيقا إلى الخيرات كلها دليلا وإماما اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا أرحم الراحمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا